Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Rand Pem, kuzul chotan ur bralain road. Dur vols eil pennet e tene ur sal vralain rot. Devant nini, namei d'un toulet skoutil in isol. Tro dro d'un toul kreis, ar leuren grom ur sal, iwe engravet kel hiau kein kreisek, ranne di mil pastel. Agi krer ur sal, egiz ur solier tre luhus, ur rot veur niverennet. Ravo bralet! In tual d'ur strabeoe, e vez e graet ur lideu banaen e-bar. Un nijin orion veur, un em gane, e klas gant em rediaen kenetrize, de dremen de getan. Rag inour ebet ne spire e-beite, ital un ninour de cherain strabeur sal. Chonjet, cherain toul skoutil, ur sal vralain rot. Dre hir un em stlejain hag un em chachain, un em zibradain hag un em eilpenain, i voe karge din diver ur sal vralain hag i jinorion veur. Hag i tastre ur milve di jinor. Hag i ben ni unan hag ar i bouezet ker. Cher ain eraz ur sklaten rom eus tanke beg ur strap hag i choukaz arni. Skeuden viu e no gwan. Hag ez uir, adaleg neuse hag i pad ur oari, ne vo mui i veurdet un nijinur meur bralain rod niveren ser e vo graet an eon. I veurdet e no gwan i unan ne la rantchet. A tchemen se, dreme bod un devehan chouket. Tud gentil, Ijin orion veur ni verenet reiz. Gouzoudari dant ar vout spuntus, a zo c'hoar veizet en on enes trifret butum a zo. Un svoles di ni veren... Gouid a breze gen nou di ni verenet! La... Laouen penefiot, no heus ket ar guir da erzel ouzin a zibuna va zamik prezegen, ken kregi gad ar bral a ro. Ravo bralet! Aro veur ni verenet! Ravo bralet! Ne meus ket avat a gentel a vrali digez ro da zigemer diga den o meurdet an ijin ur meur niver en mil. Goule da ron, me ma vo bralle da ro! Bravo bralle! Bravo bralle! Ne greud as chet, i veurdet un ogwan nar pelor a sevel i visiout, i ninour de rodveur. Tchertchen a djuele digestre, e saliaz un nijin ur meur niveren mil, e mez i gerd niveren net. A prim, de greiz ar sal, degijin ur geton. Ar kain un no gwan, e krapaz un niveren unan. Hag ar i gain de hon, un niveren deuv. Ken i saoujon, un eil i ober kain de gile, ur meniskel viv, ken i uel ma tireze ur rot. I veurdet un niveren mil, e grapaz neuse, betak pena lor skeul djetchse. A chetuyan a krogain er rot, di lakat de droain avei d'or blija dur skiantel epchen. A ver kant ser djuer a piarugen, i voue roed e leuse bral d'or rot veur niveren net. Beteg ma chomaz, pleten ur rod a sao, ital un niverenaj o gwan i hunan. Tud gentil niverenet reis. Vraiment, mo chesroiriet gadar odveur, ravo bralet, ter vezit mar plich, vachilao gadar brasa ives, rag un chilou a bouez braz an moad a gemen deor. Evel ma wezit, ez eus bet kaved un draig veo, niveren ebet dezi. Da gent apen, e krediz e oa tehet kuit deus ar foldi, moarvat. Ur folez deus an nije la renk, kouezet e stad diveza ar volentes a troed adare da blachouez. Bremañ, klevid an doar ez puntus. Kerken, a paret varnou ne sellou. Kuit arnou! Goulen a ran a dare! Mavo prale la ron! Kerken, a paret varnou ne sellou. Ne renis mui distaga vada ou laga duzerre. En abek, da sklerijen a skede enno. Ur sklerijen, anvel, ouz an ini a veler et daou lagad ar roua dur yon evez riet. Ne kebe lachet roua senno, o sklerret di abar. Konze i verde de no gwan, ou deus streuet i empen un nol ijin ur yon veur, un nevelep hard a inkreez. A brema, i vloin i ne, un nevelep spouron. Dor un no gwan i troan ou selleu du pot di lintre ou devlegad vareu. Ur plar ouez eo, a fol ruz ouz penze. Petra ober an ezid a virout na gontamfe an enez a bez. Hage belakad a jifa. Rag, neus nentra risklusor e ged lakad ar foled ouez da dairi ruz. Neus nemet un tus kiantel den em zizober an eil. Es klepel es veo er fan veur. I, hag ar sklerij en as kemen e daoulagat. Ya, nitras kiantel ar dolakad a vervel o daou. Nemet a don ar afe ar sklerig milig et se deus ur sklerij en al. Diva arvel! Aveil d'ur werketan. Adal Sawidiger ur Volstrink, ne gredemui un nijinourion veur fizioed i barn ur rod niveren net, avec gouillot penaouz en un droail. Seiz diviz a chuzul. Un an. Niveren ebet ne vo roet dezi betek gouzou. Daou, bepred evo unan benag o c'hevez yaouti, gant aon na gontamfe an enez a bez. Tri. An ol, i jinourion veur a zo redez o tostad outi, a zo ali et dalakad o daouarn dirag o daoulagat. Pevar. A terced evo ar plach ouez da c'houzout penoz e deus gelet treuzi ar volz. Ke messe evide bunta hermeaz en evelep giz, mar bestu. Pem, klasked evo an tu den em ziz ober anezi. A pa viche drez klepel, e barz ar fond veur. Ma ne se stu ebe de bunta hermeaz, hermeaz ar volstrink. Rouer. Da hortoz e oret se veni e c'hol alba hennou, ga daoun na daer fe ruz. Seiz. Keit, an avoke kavet an tu den em ziz ober deus ar plach ouez, ne vo mui bralet, a rod veur ni ve rennet. Inez a Rod, diwa Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Azazad a 7-9, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Yann Ederne Jourdan, Paul Madec, Jean-Maille Olivier, Lors Kavenec, Morwen Lenormand. Sonnein, Ronan Le Gourierec. Enrolein, Framain, Akadé. Kemeskine, Jean-Maï Olivier. Produit Samuel Julien, Yann Djuengolo Filmeux,